Gure gaurko gomita, Idoia Rodriguez Mondragon, egunon. Egunon. Zurekin literatura aipatuko dugu, nola ez, zuk irabazioa dituzu 2023ko Eke eta Elkarren arteko literatur beka. Aurtengoa beraz zure esku, ez dakit zer zenitzu duzu hori beka hori irabazi eta ez dakit espero zinuen edo espresa izan da? Ez nuen, bat ere pentsatzen, egia ezan ere burua aurkeztu nuen denbora pixkat banuelako eta pentsatu nuelako ausartzen ahal nintzela, baina ez neken bat ere zer suposatuko zuen. Ideia aski fite etorri da eta eta gero ege ezan mesu bat jaso ginuen ekeren bitartez, ezan arazteko, jakin arazteko maitzak normalki ustaila bukaeran izan zirela eta ezateko berantago etorriko zirela pertsona gehiagok pentsatzen zutena, baino gehiagok partartu zutela. Beraz nuen bat ere pentsatzen aukera batukan nola irabazteko. Ze leku du literaturak pixkat zure bizian eguneroko ariketa da edo? Beraz, idazketa intzin, idakurketak nire familian beti toki asko kandu, nire amatxik liburu saltegi baten lan egiten zuen, beraz, beti liburuak ekartzen zizkigun etxerat. Eta nire amak asko irakurtzen zuen, biziki literarioa zen. Eta nik txikitan, ez nekien orainik irakurtzen, baina espres egiten nuen irakurtzea, hori egiten zuterako handiak etxean. Eta hori itzen naiz gero idazketaren zat, txikidanik, diadanik, banuela eguneroko bat eta idazten nuela, ez nekien idazten, baina letrak idazten nituen. Eta gero, ahondituz, zenbait ez bada literatura, baina historiak kasmatzea, gauzak kasmatzea, beti biziki importanta izan da niretzat, edu dimen hori rentzea. Batzu duzu eguneroko liburuzka hori, gazteak edo aurk duzena edo alduak ere, zure historia justuki horren inguruan da, piskat zure proposamena? Bai, eta hori jaten horarik honi pentsatu dut justuki. Be, bai, nire ideia zen neska baten egunerokoa sortzea. Nerabe batena, elburua zerako nerabea izuzentzea, eta nerabe baten ikuspuntutik gauzak aipatza importanta iruditzen zait. Eta justuki hor bere egunerokoa proposatzea, pertsona nerabe baten historioak kondatzeko, nire ustez aski egokia da, bere intimitatean sartzeko, nahi nukerako maitza aski zuzena izatea, ez heldu baten ikuspuntutik kondatua izatea, baina txatza egiazki nerabean tokian ematea. Eta hortako atxematen dut nerabe baten eguneroko bat erabiltzea oinahi bezala aski interesgarri ezaten aldera. Nerabe zaroa ere, ezakit garai bitxia da, jango nuke, zunera ikusten duzu, interesgarria da olako garai bat ere lantzea? Nik uste dut ez nahizela inoiz nerabe zarotik atera, beraz, zutxo bera garai bitxia bezala atxematen. Gero nik nerabeekin beti aheman aski hona ukan dut, ezakit, baina maite dut zer den nerabe zaroa hori aztertzea eta hori gogoetatzea. Erakasle izan naiz, gelitu dut berriz erakasle izan naiz, eta bada, igada batzutan aspergerrek direla, nerabeak, baina bada zerbait freskoa dena, kontestatzaila dena, eta badira gauza asko hartzeko hortan, eta gainera iruditzen zait gure jendarteak gazteak eta nerabeak ez dituela bat ere respetuarekin kontsideratzen. Nire ustez nerabeak badituzte gauza asko ejateko eta gauza asko erakasteko helduei. Eta beraz, biziki interesgarri atxematen nuen eta bikain atxematen nuen gaia hori izatea banituelako justuki ideia asko honen inguruan. Egunero idazten duzu? Ez, idaztea bai, baina ez bortxaz zerbait literarioa dena edo baina ez, badia garaiak egiazki labetak pasatzen nahi dut deus idatzi gabe. Eta batzutan inspiratuagoa naiz, baina ez dut baita ezpada fikziorik idazten beti, denetarik izaten ala. Salbu poesia edo horako gauzak ez naiz batera ditu horretan. Zure, posatu duzun lan horretan, fikzioa da, osoki? Ez da oino idatzia, beraz zakit zehazki, baina bai oinarrizko idea fikziozkoa da. Gero nire ustez, ala ere, aipatuko ditu gai batzuk nik berbat gaizki bizi izan nituenak nire abezaroan eta behitz aipatu nahiko nituzkenak. Beraz nire ustez, pertsonai nagusi hori erabiliko dut berbat da nire garaiko frustrazioak beste manera batez adierazteko. Beraz bai fiktiboa da, baina nire ustez nire nortasunetik zerbait aterako da hortik. Zatiki bat idatzi duzu edo zerbait haintzin lan bat, haintzin gazta bat proposatu diezu horrekeri eta elkarri? Bai, bazen parte bat gehiago proiektua aipatzekoa. Beraz, elburuak zentziren, norabidea, doinua, erreferentziak zentziren aipatzeko. Eta gero, ustut sortzi hori aldeko parte bat proposatu behar zela. Beraz, Eguneroko badenaz ez dut kronologikoa egin, piskatela kusteko ze evoluzio okaten zuen, eta bax, beraz bai parte txiki bat idatzia da, baina gehien goa ez da bateria hori no. Ondoko urtean argitaratzeko uste dut? Bai, ongi urektu badut, bai. Ba, baduzu, buruan apepreas egin edizuna edo hainik berduzu lan du piskat? Buruan bai, aski argitut gero, nik bakit idazten dudarik, bon, bakutsak bere prozesua badu, nik idazten dudarik, gauza asko erdu dira idazteko momentuan. Beraz, hor, omiasainuko oporrak itxaitzen dut hori botatzeko, ez dudarako batera arazurik idazteko. Ben, gero, berriz lan du behar da egiten dudana. Eta horretan fase hori niretzat piskat komplikatuago da, beraz, hor izanen dut lan gehiago nire ustez. Ordenatu, zekit ideak edo kronologia edo... Ez, behitz irakurri, esali batzu pizuegiak bali madira, ideiak ere batzutan behar bada pentsatzea, azkenan hori ez abiziki koherentea, beste manera batez lantzen aldela. Normalki pixkat bizkar ezuha fitea txematen dut. Ikasi duzu idazten, ikasten da edo torri zaizu hala naturalki, aski naturalki? Zakit. Ez zakit galdera honi erantzuten. Nik beti maitatu izan dudan zerbait izan da, kolegioan eta liseoan intzelarik asko maiten nuen idaztea. Eta beti hori egin dut, bon, ustut bat dudarak, ara ere zerbait artistikoa, gauzak sortzea maite dut. Eta idaztea beti gehien maitatu izan dudan zerbait izan da, batzuk maitute kirola egitea, haien gaizkitasuna edo sentimenduak askatzeko, nik maitut idaztea. Gero hori ez dut, suberek asketarik egin horren inguruan hori lantzeko, beraz ez dakit zer den metodoa. Naturalki edo ez duzu ikasi bete ezpada molde batez egiten. Eskolan, bai. Beran bestenaz ez dut formakuntzarik segitu. Eta behar bada justuki gauza asko eskaz zaizkidala ezakit. Kandidazu estapenan ez da ala ere zure lehen proiektua. Eta de kriz izineko liburu bat ere argitaratu duzu frantsesez. Uztut ere ez dela baita ezpada ez duzula eskaraz idazten baita ezpada naturalki. Hori ere ezakit bada esplikazio bat edo zu ekstudio sentimenduan arabera hori ateratzen da, frantsesez ateratzen da. Ni familia frantses dut batetik ateratzen naiz, ez dakite, ez ekiten euskaraz mintzatzen etxean, eta bakarrik kultura eta literatura frantses batean murgildu naiz. Beraz, nagusiki frantsesez irakurri eta irakurtzen dut orainik, eta idazten horarik askoz erosoago sentitzen nintzen frantsesarekin. Eta hortako lehen liburu hori, gehazki aseran ezen bat ere gina izan argitaratua izateko. Idatzen nuen behar nuerako, eta azkenean lagun batzuk motibatu naute, eta usartu naiz erakustea, eta konfientza pixkat hartu nuen ere gain. Eta hor, euskararen zat, askoak janiate du maia zela, euskaraz idatzi behar zela, eta abar, eta horrekin ados naiz ideologikoki, ahunt ados naiz, baina nire kasuan zerbait sortzen dudalarik ez dut lehentasuna egeusitzen ematea hizkuntzari. Behar bat irantzuten diot, beraz tampi ez bada behar den hizkuntzean. Naiz eta egoera pixkat eskizofrenikoa izan edurako zerbait. Eta hor, bedustuki berriki euskaraz idazten saiatu naiz. Eta hartu naiz malgutasun gehiago eskuratu nola. Eta askoz hausartagoa sentitzen nintzera. Ez nikien bat ere kalitatearen etik zer soposatzen zuen, eta ez dakit zer soposatuko duen, baina erosoago sentitzen nahi zorein. Ez dakit zer ezberdintasun den, frantxez edo euskaraz idaztea, ez dakit zun nola bizituzun hori, sorkuntza momentu horretan euskaraz idaztea, ez dakit kostatu zaiztu gehiago edo? Hori zan da beti nire kompleksu bat batez ere euskaran, zen ez euskara maila aski hona ukatea idazteko, euskaraz idazteko. Eta azkenan pentsatu dut, nik pertsonalki, nahiago dut frantsesez irakurtzea simpleago iruditzen zaidarako, maleruski, nire euskara mailari lotua izan behar da ere. Baina batzutan, entxatu nahiko nuke euskal literaturaren sakralizazio hori jaustea. Beraz, euskaraz idazten dudarik, ez da idazkera edera, behar, ez dira esaldi edera, kluzeak, aditz bikainekin, askatu nahiko nuke gauza hori nahiko nuke piskat popularago izatea, eta sumituagoa, eta batzutan, beraz, bai, importanta da euskararen edertasuna zaintzea horrekin ados naiz, baina uste dut horrentzat ez naiz da gainik beste zerbait badut proposatzeko, eta dela gauza piskat, bai, zuzenago bat, fen publikoaren gana duatena piskat beste manera batez. Ba dituzu, zekit referentziak zukirako jirituzunak eta behar bat gogoan dituzuna beti izan euskaldi dazle edo frantxas idazle, dakit zer duzun, zer den zure, zertaz elikatzen zira, pixkat irakurle gisa? Bon, azken urteetan, soziologia asko irakurri nuen ere tesiaren zat, beraz literatura pixkat baztertu nuen, beraz referentzia asko bat ditut honen aritzik, baina zira bortxaz hain interesgarriak, salbu maite bai bain dituzue tesiak eta loko gauzak. Baina gero, gero nik denetarik irakurtzen dut, baina badakit maite dudala idazketak impactatzen nahuelarik eta pertsonaien, estrukturaren aletik hor interes asko badut, pertsonaiek garrantzi asko duten niretzat. Beraz, referentzia bezala gero gauza askok erakartzen anaute eta gauza asko gojotatzen ditut ere. Ebe mila esker, zekiten zuen zerbait gehitu, hor ondoko hilabetetan duko eratuko duzu lan hori, zekiten gogotxu edo beldur ziren, zekiten. Ez, gogotxu naiz. Plazer bada, ala ere, maite dugun zerbait egiteko be lagundua izatea. Eta hortako asko eskertzen dut epai mai hori eta bon, eketa elkar olako ondasmartxak egiteko. Biziki gogotxu, espero dut egokia izanen dela eta orain nire esku. Mila esker genit. Mila esker.